fungerar bra med inspelningen. Men vi tystar lite stund så jag kan klippa bort lite bakgrundsljud och sånt där tjafs. Och sen så kör vi igång helt enkelt. Ja. U19-damerna spelade dagarna EM i Danmark. Och vi kände väl att kunskapen inte riktigt fanns där. Och därför försökte vi finna någon som har koll på detta. Därför fick vi tag på årets tränare 2011-2012. Förbundskapten för flickor 98. Och till vardagstränare för elitserielaget Västerås Yrsta. Hur står det till? Det är bara bra. Det är bara bra. U19-laget är nu i Danmark. Och du känner till flera av spelarna du har haft om tidigare i Skurum. 4 stycken och nu även här från Västerås Yrsta. Och Hanna Barregård spelar. Vad säger du om truppen och de spelarna som du själv varit med och tränat och utvecklat? Ja, det är en intressant trupp för framtiden. Det är många spelare som jag tror kan bli riktigt duktiga. Gemensamt för de flesta av dem tycker jag är att de är tydliga juniorer fortfarande i ganska många hänseenden. Vad gäller tålamod och sånt där. Det är mycket skott efter två passningar och sådär. Men det jag spelar individuellt. Har du sett några av matcherna som har spelats nere i Danmark? Jag såg mot Spanien och stora delar av matchen mot Slovenien. Vad tycker du om de insatserna som du har sett hittills? Ja, det är en bra målvaktsspel av Rydde i mål, tycker jag. Sen så har det väldigt många fina prestationer med Melissa och kantspelare och sådär. Men jag tycker att man använder varandra lite för dåligt. Men det är väl typiskt där man inte är jättesamspel kanske och dessutom är ung då. Som sagt, de har vunnit över Slovenien och Spanien. I sista gruppspelsmatchen så blir det förlust mot Ungern. Nu möter de Danmark här senare idag. Är det möjligt att de kan vinna och gå vidare och kunna nå semifinalen? Eller är det bland de 6 bästa som man kan sikta mot? Eller vad tror du? Jag kan inte historiken så bra där. Danmark har inte sådär jättekoll på. Men för mig att det är brukar vara ganska jämna matcher i huvud taget när det här laget spelar. Så förhoppningsvis så är man revanschsuget och kan slå Danmark. Det som är lite intressant tycker jag om man kollar på de här trupperna, det är att det är endast 4 spelare från Göteborgsområdet i den här truppen. Och i även U17-landslaget där det är många tjejer utanför Göteborgsområdet. Börjar man se ett skifte i svensk damhandboll och ungdomshandbollen här i Sverige? Intressant frågeställning. Det är jättemycket Skåne och lite Skånelapp i 96-erna där. Och sen så, som du säger, det är många Stockholmsspelare i 94-landslaget. Och kommande 98-landslaget får vi väl se då. Det är ju inte Sverigecupen spelat än. Men ser man till steg 5 så var det faktiskt 3 Stockholmslag och 2 från Eskilstuna. Och ingen från Skåne där. 2 från Göteborg. Så jag ska ju också att det är de jämna årskullarna. Det kanske är så att Göteborg har lite bättre ojämna årskullar, men att de då får tuffare ta plats i de i landslagen, eftersom de är ofta 1 år yngre då. Men det är bara en gissning. Det är inte stenkoll på, om man säger så. Hur tycker du att den här 98-kullen som nu blev utnämnd till förbundskapten för inte så jättelänge sedan står sig jämfört med tidigare kullar du har sett? Det är jättesvårt att säga. Jag har sett steg 5 med några matcher framförallt såg. Men jag hade ju semifinalspel samtidigt där. Min assisterande tränare såg i princip alla matcher. Men vi tycker att det finns en hel del intressant att jobba med. Men det är väl egentligen nu när vi ser alla spelarna spela Sverigecupen så vi får en exakt koll på individerna. Det kan ju finnas bra individuella spelare i de andra lagen som inte gick till steg 5. Det är svårt att återkomma för Sverigecupen. Ja, nej, men det är jättelång tid kvar så att det är jättesvårt att säga någonting om. Det är rätt så intressant det här. Vi har diskuterat lite tidigare och man har hört många diskussioner om det här med att alla de här landslagstävlingarna och lägenarna är ju under sommartiden. Och jag pratade med en fystränare för detta landslagsspelare Mikael Ekdahl för ett tag sedan. Och han pratade om den här rädslan som handlade att vi tappar mycket bristande grundträning för flera av de här spelarna som är otroligt duktiga men är med på alla landslagssamlingar under sommaren och tappar mycket tid. Vad tror du om detta? Du som både är träna ett klubblag som tappar spelare till sådana läger och även nu då förbundskapten. Hur ser du på det här? Jag har diskuterat det här fram och tillbaka med assisterande tränare i Skuru och med andra elittränare. Det är en jätteintressant frågeställning och det är väl förbundet som kanske behöver fundera på hur man ska helt enkelt bäst ska lösa det, vad man får rekommendationer. Sen är det alltid från klubb till klubb, men jag tycker mig kunna se en ganska tydlig, ska man kalla det för, sammanträffande liksom, med de spelarna som har spelat U-landslag och vilken fysisk status de är när de är klara med det där. Eller under tiden när de börjar bli mer och mer aktuella i A-lagen, elitserien. Så att det är ett problem. Sen om det är hur stort problemet är och sådär, det får man väl diskutera. Men jag tycker att det finns relativt enkla lösningar så som jag ser det. Vad är det för lösningar om man får fråga detta? Alltså, U-landslag och J-landslag är viktigt på så sätt att det förbereder landslagsläger och alltihop. Men jag tycker inte att fysen ska formtoppa till mästerskap. Det är min känsla att man istället ligger på försäsongsträning som vanligt, oavsett vad. Och då missar du ett par, tre veckor kanske av det. Men då får väl tränarna som har de här spelarna förstå att då får de fortsätta grundträna när de kommer hem. Så ser jag på det. Och då tycker jag att det åtminstone är lite grann som borde bättras på det, om man gör så. Mm. Men då tackar vi Erik för det här och vi önskar dem lycka till med Västerås Ystad. Tack. Och så börjar vi nästa intervju helt enkelt. Du tillträdde i Västerås Ystad i maj efter en turbulent vår i Skuru där det, vad man får säga utifrån, ganska svaga punkter var att inte förnya kontraktet. Hur var känslorna under slutspelet att bedriva en fantastiskt bra verksamhet med otroligt bra matcher mot Lugi samtidigt som föreningen inte riktigt stod bakom dig? Ja, det kunde ju varit roligare. Kunde det varit. Men det var jättekul med matcherna och med laget, spelarna, mina kollegor och vänner runt omkring som inte intresserar sig för handboll normalt sett. Plötsligt intresserade sig, så hela den grejen var rolig. Sen är det klart att för att nå ända fram så är det väl lite roligare med en förening i ryggen istället för förening som går mot. Kan man väl säga. Eller några i föreningen, så kan man väl säga. Ja. Nu är du klar för Västerås Kista, ett lag som för några säsonger sedan var i semifinal och liga om en finalplats. Men man kunde se när Jessica Enström slutade 2009 så har det varit lite blekare. Hur ser du på Västerås Ystad som förening och klubb? Som förening, framtiden? Ja, som förening och klubb är lite tidigt att bilda en uppfattning om. Ja. Men laget vi har, jag tycker att framförallt i 9-meters uppställningen är väldigt intressant. Sen är det bra på kanterna på framtiden, till för framtiden på vänsterkant, men vi har unga spelare där. Och sen så mittsex är bra också och kanske lite tunt eftersom vi har två mittsexer och en junior mittsexa som är korsbandsskadad. Men vi får se vad det landar sig ut. Vi är inte riktigt klara med truppen, eventuellt kanske något tillskott sådär. Men ni tappade också en lovande målvakt till ditt gamla lag i Skuru där i Hanna Daglund. Men jag tycker att Västerås Ystad är ju kanske den förening som fått fram kanske absolut bästa ungdomsmålvakterna på sidan nu på våra. Jag tar om det där. Ni tappade en otroligt lovande målvakt i. Vi tar det ändå till här. Ja. Ni tappade en otroligt lovande målvakt i ditt gamla lag Skuru, det Hanna Daglund. Hur ser du på målvaktssidan annars här i Västerås Ystad? Alltså jag tycker att det var bra för Hannas skull att hon gick, för att fyra duktiga målvakter hade varit för mycket. Det finns inte lika många bra målvakter i Nacka nu när testan lades, så att det var väl jättekul att hon får också spela lite igen. Martina och Sonja är jätteduktiga målvakter, etablerade, och sen kommer Julia Sand som är, ja, kanske på sikt minst lika duktig som Hanna är, eller vad man ska kalla det för. Så att det är ju tre bra målvakter vi har, och vi får se. Julia gör säkert ett och annat lite inhopp det här året. Mm. Hur ser det försäsongen ut för er annars här kommande tiden? Vi spelade igår vår första match i Katrineholm Och sen så, ja, från... vi kom från ett läger på Idrefjäll. Träningsläger. Mm. Alltså tränar vi och spelar en match ungefär en gång i veckan. Och sen så åker vi till Skövde och spelar Annis Cup. Och möter okay. andra elitlag främst. Och ett par norska lag är med där också. Mm. Har ni, vad är det för målsättning med det här laget? Nu inför kommande säsongen, har ni börjat diskutera eller är det långt kvar innan ni börjar fundera på något sådant? Nej, det har vi provat att prata om. Framförallt har spelarna börjat fundera och prata om det. Jag väljer att ta den här diskussionen lite senare när truppen är 100%. Det känns lite mer realistiskt att göra så. Men det är klart att det vill till slutspel, absolut. Du har ju tränat på det, damer och herrar. Vilka skillnader och vilka likheter kan du se på det? Ja, så kommer man högre upp på damsidan i Sverige nu med, så är det ganska bra handboll, tycker jag. Emellanåt riktigt bra handboll. Svenska damspelare som jag har haft i Skur och Västerås är ambitiösa och noga med vad de håller på med allt runt omkring, och de vill väldigt mycket. Jag har inte tränat herrlag så högt upp i Linköping när jag var där. Det var jätteduktiga spelare, men kanske inte som var i en elitseriekultur, om man säger så. Som inte hela vägen ut fick förutsättningar från föreningar eller visste vad det innebar att träna för att bli riktigt, riktigt bra. Även om det var fantastiska talanger. Men jag tycker att det är självklart jättekul med bägge, och så stor är inte skillnaden. Det går snabbare med killar. Man hoppar högre och allt det där liksom. Får du se själv. En sista fråga här då är: hur bra hade den hårda kärnan egentligen kunnat bli ifall den hade fått hållas intakt? Ja, menar du på handbollsplan eller beachhandbollsplan? Ja, du tar båda delarna. Ja, alltså beachhandbollen, där hade vi ju vunnit alla turneringar fortsättningsvis också. Vi hade fram tills idag inte förlorat en turnering, tror jag, i beachhandboll. För där var vi bäst i Sverige, klart. Kanske till och med bäst i Europa. Ja. Men på handbollsplan så blev vi lite få. Ja, för den som inte vet så tycker jag ni ska googla den hårda kärnan, så kommer ni fortfarande till en fantastiskt bra hemsida som man kan kolla på om man vill. Så det kan jag rekommendera. Men då tackar jag för detta, Erik, och stort lycka till under kommande säsong. Jajamän, tack. Tack så mycket för intervjun och jättesnällt. Ja, det är bra, tack, hej. Tack, hej.